اول سلام، من محسن دستیاری زاده هستم، از سال 90 اینجا دارم درس میخونم. اول مکانیک بودم، سال 92 تغییرش دادم اومدم کامپیوتر نرفتار. اول بگم که چون خیلی دوست دارید فیلم و عکس و اینا بگیرید، هم من همه اسلایدها رو گذاشتم تو اینترنت، لینکش رو میفرستم تو گروه، اینجا میگم همین که فیلم میگیرم آپلود میکنم، پس فیلم و عکس لازم نیست بگیریم. ارائه در مورد آردوینوه. این آردوینو کلن چیه؟ یه بورد دیولوپمنت بر پایه ای وی آره. حالا این معنیش چیه رو میگه. اینکه چرا درست شده؟ این بورد سال 2005 توی ایتالیا توی یک دانشگاهی درست کردن. دلیلشون هم این بود که بنظرشون درس ریز پردازنده ما رو داشتن. بنظرشون الکی سخت بود، الکی گرون بود، گفتن یه پلتفرم ارزون و راحتی می‌نویسیم که راحت‌تر بشه آموزش داد. پس دلیل اصلی به وجود اومدنش آموزش بوده. مثلا بخوایم یه بررسی بکنیم، الان ما با کد ویژن ای وی آر کار می‌کنیم. لایسنس استانداردش از 150 یورو شروع میشه. خب 150 یورو برای ما صفره، ولی برای مثلا ایتالیا که مجبورن واقعا برای هر دانش آموز یه دونه لایسنس بخرن، خب پول زیادیه، هزینه‌اش زیاده. پروتئوس خودش 300 دلاره و یه سری هزینه دیگه هم داره که آدم میده. بعد میگفتن که شیوه کارش چجوری، پروژه رو ایجاد میکنیم، بعد مثلا میگیم کد ویزارد، بعد میزنیم، بعد سیو، بعد اینجا تنظیمات انجام میدیم، کدوماش اینپوته، کدوماش آتپوته، بعد سیو میکنیم، بعد یه همچین چیزی یوهو میبینیم، خیلی ترسناک به نظر میاد. بعدش هم میریم اینجا، شروع میکنیم کد زدن توی حلقه وایل. بعدش هم کامپایل و بیلدش میکنیم. این تیکر رو ما تا حالا انجام ندیم. اینو میذاریم توی پروگرامر، میگیم پروگرامش کن، در میاریم میذاریم توی بوردی که لازم داریم. حالا شیوه کار آردوینو چجوریه؟ اول با USB وصلش میکنیم به کامپیوتر، آردوینو رو باز میکنیم، کدمونو میزنیم، بعدش هم آپلودو میذاریم، تموم، پروگرام میشه و اجرا میشه. کل کدش هم اینقدر تمیزه، یه دونه void setup داره که کدی که برای یک بار اولش اجرا میشه رو توش می‌نویسیم. یه void loop هم داره که مدل همون while یکیه که داشتیم. حالا آردوینو چیه؟ آردوینو از سخت افزار تشکیل شده، نرم افزار و یه جامعه‌ای که دورش ساخته شده. اول ببینیم سخت افزارش. سخت افزارش اول بردای توسعه و مدل سازیه که الان نشون میدم بردا رو. یه سری شیلد داره که حالا مفهوم شیلدم میگم و یه سری ماژول. اول بردار رو بگیم چیه. معروف ترین و پر استفاده ترینش برد آردوینو اونوه که بخواین سایزش هم ببینین یه همچین چیزیه، اینقدیه. این همش پرکاربردتره، خیلی پرفروشه، خیلی جامعه براش کدایی نوشتن و اینا که میشه استفاده کرد. خیلی آموزش های زیادی تو اینترنت برای این هست. یه دونه آردوینو میکروه که همون کوچیک شده همونه، باز این خیلی کوچیکه، اینقدیه. این مینیه، این مینیه، میکرو هم همونقدر اندازه است، فقط فرقش اینه که یه دونه USB هم داره. این لیلی پده که همه اینو کوچیکتره، برای وریبل ها استفاده میشه، چیزایی که میشه پوشید. مثلا حالا نشون میدم که یه سری پروژه ها هست که مثلا برای هالووین یه سری چیز درست کردن با این. یه آردوینو مگاست که 52 تا پین داره، برای پروژه های بزرگتر استفاده میشه. آردوینو 101 که با کمک اینتل طراحی کردن، یه دونه CPU اینتل X86 داره، یه دونه CPU ARM هم داره. این برای یه سری کارهایی که سنگین تره، محاسبات سنگین تر داره. حالا اینا همش به کنار، ما تمرکزمون میذاریم روی این، چون این همشون پر استفاده تر. آردوینو اونو یه دونه 80 مگا 328 داره که سه تا پورت داره این 80 مگا. این اینجا پینای آنالوگشه که همین امروز در موردش خوندیم. اینا پورتای پاوره که 5 ولت و 3 ولت و گراند و اینا رو از توش میشه گرفت. یه دونه پاور جک داره که تا 12 ولت میتونیم ورودی بهش بدیم. با USB هم که به کامپیوتر وصل میشه، دکمه ریست هم که ریست میکنه. این هم دیجیتال آی او پیناشه. بعضی از این پورتای دیجیتال PWM هم میدن که ما هنوز نخوندیم، ولی حالا کارشو بعدا میفهمید چجوری. یه دونه کریستال 16 مگاهرتزی هم داره که ما الان همه چیزایی که طراحی میکنیم 8 مگاهرتز دیگه. این خب وقتی دو برابر شما فرکانس داشته باشه، این دو برابر میتونید از این محاسبات براتون انجام بده. سریع‌تره، بهتره یه دونه کریستال گوشتن این رو 16 مگاهرتز کار میکنه. یه دونه رگولاتور هم داره که برقی که بهش میدین رو رگولیت میکنه، 5 ولت فقط به این میده. یعنی شما اگه اشتباهی به اینجا ولتاژ اضافه بدین، این آسیبی نمیبینه. خوش به خوبیایی داره. شیلد حالا چیه؟ شیلد یه چیزیه که میاد روی این میشینه، یه بوردیه، میاد روی مثلا بورد آردوینو عمومی میشینه، یه کاری انجام میده. مثلا این شیلدی که تو عکس میبینین یه جی پی اس داره با یه دونه میکرو اس‌دی ریدر که باش میشه یه کاری کرد. مثلا با جی پی اس که خب معلومه چی کامش کرد، اطلاعاتش هم میشه ریخت. ماژول هم یه همچین چیزایی هن، یه بوردای کوچیکی هن، چند تا پایه دارن، نوشته که هر پایه رو باید به کدوم پایه آردوینو وصل کنین و یه کاری انجام میدن. مثلا این یه ماژول کنترل کیفیت هواست، مثلا نشون میده چقدر آلودگی تو هوا هست. بعد میریم سراغ نرم افزار آردوینو که یه تیکش رو دیدین. یه محیط یک پارچه توسعه نرم افزار داره، همون IDE که کدتون رو میتونین توش بزنین. یه زبان برنامه‌سازی بر پایه وایرینگه که در واقع یه رپری روی زبان برنامه‌نویسی C++ هست. یه سری فانکشن‌هایی رو بهش اضافه کردن، یه سری چیزایی اضافه کردن که کار کردن باش راحت‌تر بشه. در واقع سازنده وایرینگ گفته که من می‌خواستم میکروکنترلرها رو به جای علاوه بر اینکه به مهندسا ارائه می‌کنم، به هنرمندام ارائه کنن. اونقدر رابطه کاربری ساده است که مثلا هنرمندان میتونن باهاش برنامه نویسی کنن. یه سری کتابخونه‌ها داره که کتابخونه‌ها رو که میدونیم چیه دیگه، همین مثلا الانم دیدیم که مثلا کتابخونه LCD هست. حالا فقط اینا یکم قیافه‌شون فرق داره که به این نزدیک‌تر باشه. سری راهنماها، آموزش‌ها، توتوریال‌ها، نمونه کدایی هم که توی سایتشون هست و توی سایت‌های متفرقه هم همیشه هست. اینم جزو نرم افزارش تقریبا حساب میشه. یه جامعه‌ای درست شده دورش که حالا این یه سری از سایت‌ها رو اسمش رو اینجا نوشتم. اینجا مثلا کد می‌ذارن، اینو می‌ذارن که مثلا چجوری یه چیزی درست کنیم. مثلا یه استیشن کنترل کیفیت هوا درست کنیم و اطلاعاتشو بذاریم مثلا بقیه ببینن الان هوا چطوری. مثلا حالا این سایت‌ها رو همه رو نشون میدن. یه شرکتی هست به نام آدافروت که همون سال 2005 یه خانمی توی نیویورک تأسیس کردن، چیز دانشجوی MIT بودن. بعد اونجا یه سری بورد طراحی کردن، بعد از اینکه آردوینو اومد یه سری بورد طراحی کردن، ماژول در واقع شروع کردن طراحی کردن، همونجا ساختن. MIT یه آزمایشگاهشون بورد میزنه، مال ما نیست، همونجا بردها رو اسمبل میکنه، شروع میکنه فروختن اونا. یه سایتی میزنه، این میگیره. الان طوریه که کارخونه شون توی منهتنه، 400 نفر چیز دارن، کارمند دارن و سالی 40 میلیون دلار هم سود میکنن. حالا من این ویدئوی این کسی که این دانشجوی MIT که چی دارم من دوست دارم نشون بدم. صدا داره؟ In my college dorm room. I started eighth in industry back in my college dorm room at MIT, and now I've grown to roughly 25 people, and we're here in downtown Manhattan. My name is Lamore Free, and I'm founder and lead engineer of A4 Industries. My passion is teaching people electronics and showing them just how fun engineering can be. We design all sorts of electronic kits here, from DIY cell phone chargers to solar power systems to bright and beautiful LED displays. All kinds of projects so that people can learn about electronics and see how much fun it is to build stuff from home. One of the really interesting things about the way we do business here at Amfruit is not only do I design and manufacture electronics, but then I give away the recipe of how it's done. And I do this because I think it's really important for people to not only understand how we make stuff, but how they can make stuff themselves at home. We do almost everything here at Adafruit, from designing the schematic and laying out the circuit board, to placing the little teeny components on the circuit board and assembling them here, to making kits, to writing the software and the tutorials, everything necessary from beginning to end to learn about electronics. Here at Adafruit, we have the largest collections of electronics tutorials. We have hundreds of tutorials online available for free. I give away all this information so that people can learn, share, and build their own businesses from it. We have 800 products in the store, and we ship hundreds of orders a day all around the world. حالا چرا این برای ما مهمه یه کمپانی توی نیویورک؟ همونجوری که اشاره کرد اگه متوجه شده باشین گفت که علاوه بر این که ما این محصولات رو میسازیم شیوه ساختشون هم و در واقع منبع کد منبعی که اونا رو میسازیم اونا رو هم در اختیار بقیه قرار میدیم. رو سایتشون هست، توی اکانت گیت هابشون هست، میتونیم بریم مثلا خود بورد رو دانلود کنید، مثلا بدید یکی بزنه، یکی که مثلا دستگاهشو داره بورد پی سی بی رو بزنه، خودتون چیز کنید و آماده به کاره. بعد درایورایی که برای اونام نوشته میشه اونام اوپن سورسه. بعد این باعث میشه که شرکت‌های چینی لطف کنن بیان اینا رو مثلا با یک دهم قیمت بزنن. تو ایران هم الان هست، من فروشگاهش هم میگم، اگه خواستین مثلا علاقه من بودین میتونین بخرید. بعد از این آردوینو بهش میگم موفق ترین تجربه سخت افزار آزاد تو جهان. اینکه موفق شد، شرکت های دیگه هم اومدن شروع کردن سخت افزارهای اوپن سورس دادن. یکیش رزبری پای که معروفه، یه کامپیوتر کوچیکه که لینوکس اجرا میکنه یا جدیداً ویندوز 10 هم اجرا میکنه، باش میشه خیلی کارا کرد. الان من خود رزبری پایو ندارم، ولی بعد از اینکه رزبری پایم موفق شد یه سری شرکت های دیگه هم اومدن، مخصوصا شرکت های چینی. الان این اورنج پایه، یه کامپیوتر کامله، رم و سی پی و فلان چیز داره، به اینترنت وصل میشه، سی پی او بهش وصل میشه، با HDMI به این مانیتور میشه وصل شه، و این پایه های جی پی آی او هم داره که باش میشه هم کارهایی که با یه دونه ای وی آر میشه کرد انجام داد، ولی یه دونه سیستم عامل کامل هم روش داره. این مثلا قیمتش 60,000 تومان، یه کامپیوتر کامل. اگه سوالی دارین آره، یه بوت لودر، یه نرم افزاریه که روی ای وی آر نصب میشه، یه قابلیت‌های خاصی بهش میده، بهش میگن بوت لودر. قبل از اینکه کد شما اجرا شه اون بوت لودر اجرا میشه، اون قابلیت ها رو بهش میده. حالا اگه مثلا یه چیز یه نرم افزار رو چیز کنم لود کنم روی آردوینو نشون بدم، اینم آدرس منه، اگه سوال داشتیم میتونی اینجا مثلا تلگرام و اینامه، و آدرس چیزو ننوشتم مثلا اینکه بخشید. این اسلایدشو رو اینجا قرار دادم، فیلمش هم که وقتی به تو هم آپلود کنم میذارم همینجا. بعد البته همین الان توی گروه این کلاس هم میفرستم آدرسش. 2005. یه دانشگاهی توی ایتالیا که بعدش هم ورشکست شد بعد این قضیه، ولی یه دانشگاهی توی ایتالیا دانشجوها و استادا با هم دیگه اینو ساختن. تاریخچه‌ش هم نه این این کار کردن، بعدن یه شرکت ساختن که این بردا رو تولید میکرد، ولی اولش از دانشگاه شروع شد. از اول هم متن باز بود، همه شماتیکاش هست، میشه دانلود کرد. حالا من اینجا یه دونه برد آردوینو اونو چینی دارم، یعنی اصل ایتالیاییش نیست، ولی چون شماتیکا هست برداشتن خیلی راحت یه دونه روش زدن. فقط اون کامپیوترش هست من، این 15 تومنه، این 15 تومن. یه فرقی که داره اینه که خود AVRش رو SMD زدن، اون بزرگا نیست که دیپه، پکیجینگش SMD، کوچیکتر ارزونتر در میاد. حالا من اینو وصل کنم به USB بیارم اینجا. نه اون مثلا بردای چیزم داره، بردای آرم هم داره، یه برد اینتل هم داره. با همین هست، خیلی هم شبیه همن، یعنی میشه راحت کدا رو پورت کرد اونه که. حالا مثلا اولین کاری که میشه کرد، خب راحت ترین چیزی که همه کدا رو انجام میدن اینه که یه دون چشمک بزنه. همین درستش کنم، اول آیدیشو باز میکنم، بیارم پشتش. خب این محیط برنامه نویسیشه، میتونم بزرگش کنم. چه عجیب نمیشه بزرگش کرد؟ نه قابل دیدنه انشالله. یه نکته ای که گفتم داره اینه که خیلی چیزای خیلی کدای آماده، خیلی توتوریال های آماده داره. مثلا من اینجا یه دونه توی منوش که قسمت اگزمپلز داره، من تو اگزمپلز میرم بیسیک، بیلینک رو باز میکنم. توضیح داده که مثلا arduino.cc میتونید برین داکیومنتشنش رو بخونید، چه سالی این نوشته شده، اینجور چیزه. کدش رو نگاه کنیم، یه void setup داره که تنها چیزی که توش نوشته اینه که pin mode 13 output. این کار رو اگه یادتون باشه توی code vision موقعی که داشتیم ویزاردش رو چیز میکردیم، اونجا میزدیم که این پین، این پورت آتپوت باشه یا اینپوت. اینجا تو خود کد اینجوری مینویسیم و آماده است دیگه، لازم نیست مثلا یه ویزارد اجرا شه. توی وید لوپ هم که دائما اجرا میشه، به جای اینکه مثلا بنویسیم پورت فلان مساوی 1، این قسمت، این همون چیزی که وایرینگه، یه دونه فانکشن خیلی ترتمیز و خوشگل نوشتن، دیجیتال رایت، توی اون پایه به صورت دیجیتال می نویسه 13 پورت، یعنی پایه 13 که اینجا هم پایه شماره گذاری شده، های ولتاژ بالا بده، دیلیش هم به میلی ثانیه است، دیجیتال رایت دوباره پایه 13، لو این دفعه خاموش کن، دوباره دیلی 200 میلی ثانیه هم دیلی. حالا من اینو دکمهشو میزم که کامپایل و آفلود شد. پورت 13 به ایدون LED روی خود بورد وصله، به همین راحت میشه پروگرامش کرد. حالا مثلا اگه بخوایم مدت بیشتری روشن بمونه، مدت کمتری خاموش بمونه، از اینجور چیزا میتونیم راحت مثلا این عدد رو عوض کنیم. دوباره حالا خب این که خودش بود، مثلا چطور میشه با اینا پروتوتایپ کرد به قول گفتنی؟ اون کاری که معموله، معمولا یه دونه بردبورد ما داریم کنار اینا. اول از همه پایه‌های مثبت منفیشو به مثبت منفی این خروجی های آردوینو وصل میکنم. این به گراند، این به 5 ولت. بعد من اینجا یه ماژول LED ماتریکس دارم، این ماتریکس LED 8x8 که یه درایور هم داره، اینجا مدلش نوشته مکس 72 که 5 تا پایه ازش اومده بیرون. پایه ها رو همون جوری که خودش تو داکیومنتش گفته وصل میکنم به این و پروگرامش میکنم. این چجوریه؟ اول باید لایبرریشو نصب کنی که کجا لایبرری رو نصب میکردیم؟ نه این کلود نمیخوام بکنم، اد فایل. حالا یادم نمیاد چجوری اد میکردیم، من فکرم تو فایل بود، تو پرفرنسز. آره یه فولدری اینجا هست، اسکچ بوک لوکیشن، اینجا یه فولدری توشه به اسم لایبرری. وقتی مثلا اینو میخرین مدلش رو تو اینترنت میزنین، میگین که بعد تو گوگل سرچ میکنین، مینویسه لایبرریه این برای آردوینو، دانلود کنین، دانلود میکنین تو اون فولدر میذارینش، بعد میاد. الان من چون قبلا این کار رو کردم، با این کار کردم قبلا، لایبرریش هست و هر لایبرری سری اگزمپل هم داره خودش. مثلا اینجا من دارم آردوینو مکس 72 پنل مستر، مثلا اسپینو اندلود یه نمونه کد گذاشته، بیشترش کامنت اگه دقت کنید. اینجا نوشته که ماتریکس رو لود کرده، گفته که مثلا چند تا دیسپلی. آها این ماژول اینجوریه که میتونین با همدیگه وصلش کنین، یعنی من میتونم 10 تا دیسپلی اینوری بذارم، مثلا 10 تا اینوری بذارم، یه چیز اینقدی درست کنم. حالا من فقط یه دونه دارم، بخاطر نوشتم که عمودی یه دونه، افقی هم یه دونه، فقط اینو دارم. بعد حالا بزنین اول اجراش کنیم، بعد میریم سراغ کدش. من اینو وصل کنم اینجا. چیزام کو؟ دو تا پایه گراند و وسیسی داره که تکلیفشون روشنه. اینو وصل میکنم به گراند، این یکی به وسیسی. سه تا پایه دیگه داره، یه دی این سی اس و کلاک، یه دیتا این داره، دیتا این پوتس. من حالا من کجا بفهم اینا رو باید به چی وصل کنم؟ توی این نمونه کد خوش نوشته، نوشته که CS رو وصل کن به پورت 10، DIN رو تو موسی و کلاک تو استیکا، و خوش نوشته که رفرنسش اینجاست. من اینجا چیزی به نام موسی و استیکا ندارم. سایتش رو باز میکنم، همون لینکی که اونجا گوشته بود و من باز کردم. اینجا نوشته موسی و استیکای هر بورد کدوم پایشه. برای اونو نوشته پایه موسی 11، پایه استیکام 13. دور برمیگم اینجا دی این تو موسی 11 بود، موسی دیگه دی اینش اینه، that کلاکم توی اسیکا 13 پای 13 رو هم درسته وصل کنم به اسیکی اینم از این اونم که خوش گفته پای 10 این 8 9 10 خب من امیدوارم سیماشو درست وصل کرده باشم. خب حالا میریم همین اگزمپل کدی که اینجا گذاشته رو آپلود بکنم. کار نکرد. ها اگزمپل کدش قرار بود اسپین کنه. حالا اگه همه ببینن یه فقط یه سیه میچرخه، سرعتش هم کم و زیاد میشه. امیدوارم تو فیلم هم بفتیم. حالا کدش رو بررسی کنیم میبینیم خیلی هم کد ساده ای داره. اول که خود ماتریکس رو بنده تعریف کرده، این باز داکیومنت داره، میتونیم به این داکیومنت شاید مثلا سرچ کنیم بخونیم. بعد ست اینتنسیتی کرده، مثلا من الان اینتنسیتی اینو از 0 میبرم روی 20 ببینین چه اتفاق میفته. این نورش بیشتر شد. یه ست اینتنسیتی کرده، دوتا وریبل تعریف کرده به نام ویت و اینکریمنت که با اصل کد اینجاست توی لوپ داره میگه که اسکرین رو با لو فیل کن، یعنی اینا رو اینایی که الان خالیه با لو فیل شده، یه دونه خط بکش درا لاین از ایکس و صفر ماتریکس ویت منهای یک فلان. این کلن بهش گفته که یه خط بکش که از مرکز بگذره، از اینجا هم بگذره، ایکس هم هی داره تغییر میده. حالا ما مثلا میتونیم اینو چیکار کنیم؟ من فیل اسکرین اینو میکنم های، این درالاینش رو میکنم لو. من توقع دارم که برعکس شه، شاید هم نشه. آها این یکی رو هم باید لو کنم. چه اتفاق بسش افتاد؟ چه بامزه شد. این لو نه های. کلن با همین کارا که مثلا بهش میگن تویگ یکم دستکاری میکنین، آروم آروم دستتون میاد چه جوریه، بعد میتونین کارهای بزرگتری بکنین. سوال بپرسم، اول تفاوت های پروگرام شده؟ پروگرام شده. من اگه اینو از این بکشم، حالا برقش با اینه، این الان چیزا فرض کنیم که به باتری بس کردیم، بدون اینکه پروگرامش کنم دوباره شروع کنم. این پایه‌ای که اینجا هست تا 12 ولت میشه بهش برق داد. اگر میخواییم باتری بزنین اینجا پین داره، میشه به باتری وصلش کرد. اون دوتا حلقه فور داره اگه دقت کنین. این حلقه فوره میگه ایکس رو از صفر شروع کن تا عرض این. این در واقع این کارو میکنه، ایکس رو از اینجا شروع میکنه تا اینجا میاد، میگه خط رو از اینجا بکش تا اینجا. اون دیگه ریاضیه، چیز خاصی نداره. حالا این مثلا یه ماژول بود. مثلا ماژولای دیگه که من اینجا الان دارم آره دیگه، تا وقتی پایه داشته باشه میتونیم بهش چیز بزنیم. مثلا یه دونه میکرو استی ریدره، فکر کنم ریدر و رایتر، فکر کنم مثلا 3 تومن بود. بعد مثلا یه دونه سنسور دمای دیجیتاله، مثلا این سنسور دمایی که امروز ما دیدیم آنالوگ بود، این خود عدد رو میفرسته. باز چهار تا پایه داره، دوتاش که این DHT11 سنسور دیجیتال با پرسیژن یه دونه ممیز اشار. مثلا این یه دونه ماژول دیگه است، این ماژول مثلا من خودم درست کردم، یه دونه 7 سگمنت با یه دونه چیز شیفت ریجستر، لایبرریش هم خودم نوشتم که هر چی دارم بخواد این تو بنویسم فقط با دو تا پایه استفاده کنم، در حالت عادی باید 8 پایه استفاده کنم، با دو تا پایه اطلاعات رو میفرستم روی این نشون. دیگه ماژولای دیگه هم هست دیگه، مثلا من خودم اینو خیلی دوست دارم، یه LCD نوکیاست، نوکیا 1220 فکر کنم، نه 1110 نیست. مثلا این LCD هایی که ما الان دیدیم ایناست، خب 32 تا کارکتر بیشتر نشون نمیده، این ولی کاملا پیکسل کامل داره، میشه مثلا شکل کشید اینجور چیزا، من اینو بیشتر دوست دارم، تعداد کارکتر بیشتری هم نشون. حالا از این کارا میشه کرد دیگه. حالا من خودم این هابیمه، من مثلا برای تفریح این کارا میکنم، ولی هستن تو همین دانشگاه، همین الان هم کلاس، یعنی هم دانشگاهیایی داریم که مثلا شغلشون اینه که با اینا یه سری درست میکنن، پول در میارن، من به درآمدم هست. مثلا آخرین چیزی که من شنیدم این بود که برای یه شرکتی سنسورهای صنعتی و کار گذاشته بود توی مثلا تانکرشون، بعد با وایرلس میفرستاد برای مرکزشون که مونیتور کنه. پس خلاصه برای کارم خوبه، من خودم فقط به عنوان سرگرمی بهش نگاه میکنم، اگر سرگرمیتون مثلا یه قل دو قل بازی کردن باشه این پرخرجه، ولی اگه کافه هم برید این کم خرج در میاد، فقط بعدش این که تعامل اجتماعی نداره سرگرمی. سوال دیگه حالا من لینک ها و اینایی هم که خواست، فقط من این چیزم نشون بدم، سایت ها هم نشون بدم، آدرس ها هم میفرست. یکی این خود سایت آردوینوی که هم پروداکت هاشو گذاشته، هم دانلود این نرم افزارشو گذاشته، قسمت لرنینگش خیلی خوبه، Getting Started مثلا قشنگ آموزش میده که چجوری اول میگه که نصب کنیم، مثلا برای ویندوز نصب کنیم فلان کنیم، بعد مثلا میایم توتوریال. مثلا کدوم میخوایی ندارم چیم الان یکم چون میشه، ولی میتونم بنویسم بیارم هم میخوام. مثلا توتوریالاش هست که از همون بیلینکینگ چیز شروع میکنه، عشان توضیح داده که چیا میخواین، یه ایدیدی میخواین، فلان میخواین، اینجوری کشیده که چجوری باید وصل کنید، شماتیکش رو اینجوری داره، کدش هم که نوشته، خط به خط هم توضیح داده که اینا چی کار میکنه. کلن من دوست دارم. حالا این بردم به کنار، این یکی بردم نشون دادم، این بردم من جدیدن خیلی دوست دارم، 16 تومن خریدم، وایفای داره، به وایفای وصل میشه، میتونم با مثلا وایفای کامند براش بفرستم، USB هم داره، با USB پروگرام میشه، با وایفای هم کامند میگه. DSP نیست، چیزه ESP 60 و فلانه، آره 66 فلان، خیلی ارزونه، خیلی کارهای زیاده. بعد مثلا AVR 32 کیلوبایت حافظه قابل برنامه ریزی داره، این 4 مگابایت، خیلی برنامه بزرگتر میشه تو شیخ، بعد میشه باش هزار تا کار دیگه هم کرد که به وای فای میشه بس کرد. پایه هاش هم مثل پایه های همینه، با آردوینو کامپتیبله، میتونید با همون آیدی روش نرم‌افزار بریزین، با همون زبون برنامه‌نویسی. لایبرری های خوبی هم داره دیگه. من چیزی بدونم، سوالی هم آفرین.